Ar fi fost frumos dacă n-ar fi fost așa, dar n-am niciun rost. Regretele stârzii deja. Caut un motiv pentru care să trăiesc, să-mi aducă din nou în viață soare.